قرآن محترم والدن کو دا مولانا مفتی مجتبانی سے دا دور تفسیر قرآن نا 36 نمبر کے سر چھپا مدرسہ جواہر قرآن سلیم خان کی پہ 31/7/2007 کی شعر ہے دا دید ملاوی دو پتہ ایسا تی اشاہ توحید سنت کے سر این سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزد مین چوک جنگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 موبائل نمبر 0301-5710-124 نمبر بسوی علا ان نصر اللہ قریب خبردار یقینا امداد دا اللہ دے نزدے یا سالونا کا مازا انفقون دا دی زینہ اتلس مسالی دا پار دا تدبیر المنزل راتی زکڑی چی جہاد لورشا جہاد اکا پا قسمہ قسم طریقو باندے راتی زکڑی نو سوئی جہاد لذی خوگر کور سام کا اتلس مسالی دا پار دا کور دا سامولو دای دا مضمون سر ربط او نزدی سر خوربط اسان دے مکی مصیبتون زکر دی کنا مصیبتون بیان شو کنا چی سخت سخت مصیبتون راغلیو او صدقہ ذکر کئی وی صدقی کا وی چی مصیبتون دا لانلہ سکی لری تصدقو فائن صدقہ تطرد البعصا صدقی کا وی صدقی چی کمدنو سخت لری کئی یا سالونکا مازا انفقون تا پوسکستانا اول حکم دو کور دا سامولو دا پارا خرچا کوا گورا دا تلس مسئلی دی دا دو کور دا سامولو دا پارا دی خو جہاد سرائم ربط تے دو کوشش کوم انشاءاللہ دو استادانو پا طریقہ باندے چی دا مسئلی ام دو جہاد سرو لگی او ام دو کور سرو لگی خو دا دی دا پارا خب بہترین حل شیخ صد پنپیر مد ذلہ العالی پا کتاب الجہاد کے کڑے دے آغا چی کم کتاب الجہاد لکلے دے مختصر کتاب الجہاد آغی کے دا تل سایتونا کور او جہاد سر دوارو سر مختصر طریقے سر لگولی دی دیر مزیدار نو کس پاتی شی زمانا نو آغی کی بیادان لگو رہی یا سالونا کا مازا انفقون اول مسئلہ دے انفاق خرچہ کوا نو گورا دا کور مشر دے پا کور خرچہ کئی پا کور والاو بانیسا کئی خرچہ کئی اولے که خرچہ نکئی نو یو معشومان بے تڑی آشی معشومان بے سشی تڑی آشی اغی با بار بے ابل چاہتا نیغ نیغ گوری چھ سوک چھ کم دنی پی پرمیٹ علی آنا دے با تا نیغ نیغ گوری چھ مال پا کلک راکا کنا او پل چاہتا او بد بد گوری او تڑیا بشی ایرسناک پشی او پقلاگانو با عدد شی پقلاگانو بسشی عدد شی بیا کل چھ کم دنو سپٹ کڑے کل دا جماعت نا پیزار پٹ کڑے او کل دا چانا دا کور نا چھ کم دنو دا چرگی اگای پٹا کڑے او کل یو شی کل بل شی نا مور اغلا کڑے دا پلار اغلا کڑے کل یو سو کل بل سو دا اولی چھ پلار خرچا نا کئی پلار چھ خرچا کئی صحیح طریقے سارا برابر دیر بے مسوم نا عدد کئی برابر طریقے سارا خرچا کئی نو بیاو معشومان خرابی گی نا او کل اکل وکی وقت او آیا راوا چوی پنجا وی بانگلا دا الواو پا خکو آیا چرک با پو کو راوا چوی چوی طول خرچا لگا لگا او کی خوشحال بشی مزاو پا کیونو کی پروگرام پا کی کلگا لگا وی خیر دے سبا دا خبر اخونا دا نو گورا چه پا کور دا خرچه عدد شوی چه پا کور دا خرچه سشوی عدد شوی جهاد که بیا خرچه کئی جهاد که بیا سکای خرچه کئی یا سالونا کما ازا انفقون تا پوز که استانا چه ما ازا انفقون چه سو لگئی دی قولو ارتوو آیا ما انفقتون دا تا پوزو نسل کوئی چه سو لگو لیدار چا تا پتا نده چه مال لگو الگواری خدا اسیو جورزانو باسی سو لگو دا تا پوزو که چه پچایو لگو زایو پیجا نی که لگ مال او لگوئی نو ام باون پکار راشی بل سو لگوئی نو مالو لگوئی کنا اسا مال خونه را کوئی چه تا پوزو نکوئی پو خپل مورو پلارو رشتدارانو لیور کوئی کنا نو ما وانیسز با دی خونه قول ما انفقتو من خیرین ورطاو آغا چه لگوئی تاسو من خیرین دا مالنا فلل والدین والاقربین دا پار دا مورو پلارو خپلوانو او دا پار دا یتیمانانو غریبانانو مسافرو وما تفعلوا من خیر اواج کوي تاسو من خیر نه نه کنا دای عام کو یعنی وما تنفقوا من خیر اواج لګوي تاسو مالنا یقینا لار په پاګې باندې بے ځای نه دي ته د مو اچ پیسې مې ولا ګول او بے ځای لاړې زنه بو دور مې ورکړې څه چالو شو ور دې کړ نو غلې شو کنه الله بدل اجر در کی کنه ولې اس بعد ولې ختمه دویم کتب علیکم القتال دویم حکم د قتال جهاد مسله ذکر کړه. د دې کور سره سم مناسبت ده، د خود جهاد کنه نو جهاد سره خو مناسبت ده، خود کور سره سم مناسبت ده. اشاره ده چې د کور مشر هغه کړي د جنگ ماده وی هو شوی چې هغه باندې ګناه بد لګي، ګناه پس لګي بد لګي، نو کور کې ټي وي کتل شي نو دی بس پیړه تا وې دانه چې خزولې وي او ټي وی هم کور نشي باندولې، او دانه چې خپل لور خور هغه ته چې کم دی د حق او د دین مسله هم نشي کوله، هغه چې کم دی نو د بے پردګای او هغه د غلطو غانو بجانو اورېدو او د دین نشي باندولې، او خپل زوی هغه چې کم دی نشی باندوله دو گناه نا ماستان و پا یو بجه کور ترازی وی سو کویر علک نا وقت ترازی تا یو روز روٹای بند که دوڑای بند بو کارتال کم یو تن ماستان نا وقت تراغ زن لدی گرزی سمیگی و کنه سمیگی لا طرف عنه ماسا که دبا علکان برا تلو قوسی خلک خیر ده پلارانو تاول چل خیمه لا طرف عنه ماسا که دبا نبی علیه صلاة و سلام وی دا اولاد نده دا همسا مو چتوا د ادب غزار ولا کلا کلا ورکوا زان خالص خسړی تش خسړی مجوړو زنه تش خسړی تش خسړی زانه مجوړو نبی علیہ السلام د اولاد تربیت کوي چې د وو کالو دی نو د مونږ وته وای د سو کالو د وو او چې د الله سو دی د سو د الله سو نو سپېړه ته وباسا غزار ولا ورکوا چې مونږ لزا نو دا چې لوی دوګه ز پرتای او د اسمان په توپ باندې ولي ساری ټیم کې اسمان ته توپ پر ټکړی او غربي خيږي نو د دبس کیږي چې دې مونږه دا غنشته یې شي نشته لري دا به سي او څوک ته وینام نه کوي سره دا په کار راکنه چې د کور په مشر کې دی د ګنا د بندولو طاقت یې چې کور ګنا باندې نه په محله کې بهم باندې چې محله کې باندې نه په کلی کې بهم باندې چې په کلی کې باندې نه په ملک کې هم باندې دا ته جهاد وینو کوته وعلیکم القتال مقر کړی شوی دی وتا سبحان جنگ او هو کره لکم او حال چې دا بد لګي په تاسو یعنی په طبیعتونو به هم بد لګي دا نه چې ستاسو بدې شي جهاد د چا بدې نه شي خاص عام طور طبیعي طریقې سره دای چې سړی وده کېدل خوښي که پاسېدل پاسېدو ته د سړی قابو نه کېږي طبیعت داسې چې ګران سیز هغه لږ غونته کې ګران لګي د دې نه مراد هغه طبیعي ګرانتیا ده اختیاري نه اختیاري خو صحابه به جهاد ته منډې والې منډې به والې جهاد ته واو کره لکم او دا بلگی پا تاسو واسان تک روشیان او که دیشی چه ستاسو بدیشی او سیزو واو خیر لکم او دا بهتری تاسو لا ستاسو بدیشی اللہ بکی خیری خی واسان تو حبو شیان او که دیشی ستاسو خوخی او سیز واو شر لکم جهاد نکل جهاد نکل دیسی دی خوختی واو شر لکم او دا بشری ستاسو پارا لکو سکورا دا چه سه شر جوړ دی نو خودی دا وجه نا چه پا اسلامی مملکتونو که ده جهاد ماده ختم شویده افرادو که نه الحمدلله پا افرادو کشته ده خود افرادو جهاد دوم را فایده نکی سوم را چه ده مملکت جهاد سکی فایده کی والله یعلمو الله پویگی پا پایده و پا نقصان ستاسو وانتم لا تعلمون او تاسو نپویگی پا خپلا فایده و پا نقصان یا سرون کان شهر الحرام قتال فیه دریم حکم آغا د جنگ مسله د میاشت د عزت کې په میاشت د عزت کې د جنگ مسله کور سره مناسبت ظاهر دی ادا سي چې د عزت وختونه او پیژنا هر وخت کې توري توربیخ میا چوچتیږي را خلاصيږي کور کې چې په هلا کنه د پخا ګور کنه هغه بولی موز نه کوي یوازې تابانی موز پرز دی اغه د مسلم دی اته ته چې په خړه کنه په خړه نو لغې به مسلمان کې وایي ته مسلمان دی اغه به دغه ډوړه پکړه او کنه د پخانو غي باندې سه عبادتونه شته لري کنه آی به هم کوي نو د عزت وختونه پیژنم روزه کې وزنه سر ته نه شخه تلی او چتی ګیره خلاصي کیبه الکه د وازه ستار او جدا د عزت من تم خیال وساته کنه د خزه دیم روزه وکنه کور کېم د خلکو روزه ده نو کله غي نه سغلتی شو نو څه خبره ده د عزت من تم خیال وساته عزت مند وختونو خیال وساته جهاد ایکم د عزت مند و خیال وساته خو کچر تا کی در باندې کافر راغه نبی پریدا ما صحابه کرام یو جهاد لتلو د سالورم خورو اخیری رزوه سالورم خور پی جنی جماد ثانی د سالورم خور اخیری رضوا ورپسې صدا اسلامی میاشت تاسو ته معلومی دی سارانو ورپسې برګه دا رجب ورپسې رجب دی دا لوی مصیبت دی ورپسې برګه دا نو صحابه خیال کو چې دا د سالورم خور اخیری رض ده او پکین میاش خطلی و پتی رشپه بانی خودی لیدلی نوا او اغا ده زبرگی اولانه رزوا او پاگی بانی صحابه و پا کافر و حمله اکڑا ملک بلوشو غرب جوړ شو دا گورا دا وی چی منگ مسلمانان یو دا عزت من دو خدای خیال ساته کنه دا عزت من و خیال ساته پا بس برگا که لاچا جیاد کرده ده جنگ دی پس برگا کس شورو کو جنگ شورو کو دا ملک و بله یو و بله الله رب العزت ولا جواب ورکی لړ غونت جواب خپل چې بوساړې په بڑا کوي کنه او خپل چې خوان په بڑا کوي دا غیم سپی کر نشته ده اغه مسلمانان نه معمولی غونت غلطی شو نو چاته غیر اخلاصيږي د دې 15 غټ ګناونه ذکر کړي 15 غټ ګناونه اغه مسلمانانو یو وړو کې غونتا یو څه شي وړو کې او قانون دا ده چې خلق د لوی مصیبت لری کولو د پاره وړو کې مصیبت څه کوي برداشت کوي پونه شو جوړي د لوی مصیبت لری کول د پاره وړو کې مصیبت خلک څه کوي برداشت کوي لکه ستنوال آسان کار دی ګران خو ته به بلری کیږي کنه نو ته به لوی مصیبتو نو خیر دی یو معمولی غونته کې سوې سکا برداشت کا دا اپریشن ګران کار دی که آسان ګران کار دی خوال ته ټول بدن پیس کیږي بچ کیږي نو خیر دی اپریشن ته غاړه کیدا نو دا ته وای چې د لوی مصیبت لری کول د پاره خیر دی وړو کې مصیبت څخه برداشت کا یا سرونه کان شهر الحرام تاسو کې درنه په بار د میاشتې ذات کې قتال ان فی یعنی د جنگ په بار د دې کې چې دې کې د جنگ څه کار دی طالب زر در استپتاو لکی یاره جی اسه دا کار څنګه دی معمولی غونډه غلطی بره د ملګری نشوي هوی با یاره جی اسه تاسو کو دا چې سړی دی جمعه ته د غس خبره مخ کیږي کنه چې د دې سو کم نه ته طالب چرته کېږي څه خپل جمعه تر مخ کینه کې غریب آیا چې جمعه د موزي خیخ په بار نه کی هراسي استاد یو تاسو کو دا ګس خپل چې سړی جمعه تر دن نه کی دي بارا کې لکستا څه خیال لې وای اس تاسو د نه کوم دا کور چې ټي وی سي ار برخ پوتې دي څه خیال لې دا خپل چې کم دنو ګیره پولټه چاړه خرولې دا څه دي څه خیال لې ما هغه ته بده نه ګوري ا د طالب معمولی غلطي بده رانی معمولی غلطي بده رانی پلو خان په بڑکی دا غینا او دا بل اغیطا با دی گوری قول قتال فی کبیر ورطا او آیا جنگ پا دی کلوی گناه دی واسو خوار سرق وکی دا وی وکی دا واسو ادن فی ان سبیل الله باندول خلکو لار دلار دا اللہ نا وکر فرم بی او انکار پا دی لار دا اللہ بانی دا اللہ دی کتاب نا انکار والمسجد الحرام او باندول دی جماعتی ذات مننا او باندول دی جماعتی ذات مننا و اخراج آلیه منو او یستل جماعت والا من هو دی جماعت نا شړل آلی دی جماعت والا من هو دینا اکبر ویند الله دا ډیر لوی ګناه لري الله په نس باندې تاسو دا دومره لوی ګناهونه کوي دا غی خیالوم نشته او زما دا یو ګوري وال فناتو اکبر من القاتل او شرک چې دین دا ډیر لوی جرم دی دا واجلونا پنځه ګناهونه ولا ذکر کړل اخرا وسواد دونان سبیل الله یو وکفر به دعا والمسجد الحرام درې و اخراج والی سالور والفتنه تو اکبر من القاتل فخپل پینزو جرم کای دغه غم د سر نشته او مسلمانانو یو وکړه دغه بس پروپاګاندا ده ولا یزالون یو کا ترغیب جهاد تا جنگو کا گنی کافر کای دی ګوره جنگو کو ګوره کافر کای دی ولا یزالون یو قاتلونکم همیشه وې جګړه وکای تا سره دا کافرانه حتا يردو کمان دینکم تردی چوالی تاسو لرا د خپل جوان تیرولو د قانون نا آن دینکم چې د جوان تیرولو قانون در باندې بدل کی نو بیا بدل امداد کی لکه د افغانستان مثال می ویلو آل ته د جوان تیرولو قانون سو اسلامو کنا طالبانو نو جنگ یو سره شروع کو نو چې دا غینه واړل نو سو سره جنگ کای نه اوس ولا ډالری ور کای کو ور ډالری ور کای پاکستان سره جنگ نه کای نه کای چې کله د شریعت اعلان کو نو بیا ګورا بیا گوره چه سدی و سنی دی ولای زالونه قاتلونه کم اغای دشمن دیده دی چه ده اسلام نم دی پا قانونی طریقه بانه پا کاغذاتو کی نی نور ده زالنه منزونه خلق پا جماعتونو کی کئی کنه کئی ده زالنه ولای زالونه قاتلونه کم همیشه بایدی چه جنگ با کئی تاثره تر دې چې واړی تاسو له دین تاسو نه ان ستوا او کوسی برشي و ما ير تدید منکم خو خبردار واره څوک چې واړی تاسو نه د دین تاسو نه دین پرې غلو کافر شو پایا مو ته مردار شو هو کافر نه او دیو کافر فاولای کا بیت تا معلوم دا خلک چې دوله دی عملونه دی برباد دی عملونه ا ختم شو کنه ار سوس ودیدل په دنیا او اخرت په دنیا او په اخرت کې نه دنیا کې من اسلام فائده ختم ځکه مرتد شو او اخرت کې خود به خود ختم نو واولای کا اصحاب النار او دا خلک دی وروالا هم فیا خالدون دی په دې کې همیشه خوشحالی په دین کلک شه اگر کده ته وای کله پرېدا نو پرېدا خو دین ما پرېدا دین ما پرېدا ان الذين امنوا يقنا كسان شي مان لاړو والذين اجروا كسان شي دراتو کو کورونه پرې خودل وجادو في سبيل الله او کڑاو کی جہاد کی بلار دا اللہ کی اولائک ارجون رحمت اللہ دا غلق چیز دینو دی یقید لری دا میرو بانای دا اللہ واللہ بے اولور کی ویاو واللہ غفور رحیم او اللہ رے بخون کے میرو بان اللہ بخون کے میرو بان دے اللہ بولا دا میرو بانای اور کی منسکون اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الخمر والمیسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس فإثمهما أكبر من نفعهما فيسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ذكور دي إسلاح أو ذكور دي سمول دي پاري أتلس مسلي أغبيانولي درې مسالې هغه مخکې ذکر کړې. اول د کور مشر دی په کور مال لګی. دویم د کور په مشر کې دی د ګناهونو د بندولو طاقت وی. دریم او د عزتمن وختونو خیال د په کور کې ساتل کیږي. او څلورمه مسله ذکر کړي د کور د اصلاح لپاره هغه دا چه پکور که ده حرام خوراکونا او سکاکونا نوی او پکور که ده حرام کارونا نوی که پکور که حرام خوراکونای لکه شرابی مثال لی نور سود وغیره عرص بکیری او که پکور که حرام کارونای لکه جواری مثال لی آنو بیا با پا داغی کور که برکت نوی بیا با داغی کور که برکت نوی داغی کور که با بیا برکت نوی ندهی دو وجنا حرام کارونا او حرام خوراکونا پا کور که ده نوی او بل دام دا که شراب او جواری زکا خاص کردی دی چه دا دا جگڑو بنیاد ده چه کم معاشره که او پا کم کور که شراب او جواری شی نو آکور دا دوزخ نمونه شی شرابی او نشی آغا دا مور نغلا که جوارگر آ دا مور او دا پلار نغلا که دا جوارای دا پارا نو آغا بانه با اعتماد تپاتی شی او بل چه جهاد که دا سیزون را شی مجاهد شرابی شی او مجاهد او فوجی جوارگر شی نو بیا با دا اللہ امداد دکمی نرا شی بیا با دا اللہ امداد نی دا سیزونا دا اللہ رب العزت دا امداد دا بندی دلو سبب دی او مسئلہ زو وجہتے نم دا دو مخی مسئلہ دا لکا مخکینه مسئلہ وام پا شراب و جوارائی که با سمامولی غن تفایده اغوی خو دا اللہ دا دین دا پارا دا معمولی فایده قربان کئی او غلو یا فائدہ دا آخرت اغیر تا سو چکی نجاعت کی باوم تاسو تا معمولی غنت نقصان وی خو تاسو لوی فائدی تا اگو رئی او غلو یا فائدہ را واخلی یا سالونکان الخمر والمائسر تا پوز که استانا پا بارد شراب و جوار آئی که اور تاوا فی ما اسم کبیر فدائی که دا اسم کبیر اغا گناہ لوی و منافع للناس او سما مولی فائدی خلکولا سلگی فائدی دی نزن دام وی پیارا انجیوز کی فائدی دی نو ٹیک دا کنا فائدہ خوب شراب کم دا فائدہ خوب جوارای کم دا کنا نو تبا دا معمولی فائده خیال نساتی، تبا دیتا گوری چو نقصان پا کسو روی. اسمهما اکبر من نفعهما، قرآن قاعده ذکر کرده چه کمشی کی نقصان زیاد تی او فائده کم ده، نو خیر ده د زیاد نقصان نه د بچکولو د پارا لگه فائده قربان کم. و اسمهما اکبر من نفعهما، و اسمهما او بل دا مالی و بدنی خبر هم دنو. خمر نقصان د بدن دی او میسر د مال دی. نقول فیهما اسم کبیر و اسمهما اکبر من نفعهما، او گناه دی دوارو اغا لوی دی من نفعهما د نفع دی دوارونا. و یسالونک مازا انفقون، او تپوس کستان او بارد آسه که چس خرچ کی دی. مازا انفقون دا دا اولنی حکم تتمه دا. و یسالونک مازا انفقون، او دی دنا تپوس کی مازا انفقون چس خرچ کی دی. قول ارتو آیا الافو آد زان نزیاتی کئی، نانا چه الافو زیاتو چه کم زیات تنو آخر شکا چه زیاتی شی نجوماتی شی، نانا قول الافو ارتو آیا چه زان نزیات کئی، زان نزیات کئی مخ که نمیاش تی روپای بده لگه دل پرس کا پینززر روپای ده ماهانه خرچاوا، نو لگه لگه کم کا روزینا که آئی که لگ لگ کمه راوالا لگ لگ کمه، نو 4000 خرچ کوا او زر روپای دا اللہ دین تاو باسا، زر روپای دا اللہ دین تاو باسا دا زان نزیاتی کو. دا وا پا ہندوستان کے عالمانو آغای مدرسی جوڑی کڑی وی آغای تبیوی چوٹکی کی طاقت دا موٹی طاقت دا موٹی طاقتو آغا داوا چوی کم کور والدی آغای کور دوڑای پخی نو آغای دی دا هر یوسیز نلگا لگا جدا کی کور کی چی مثال آچی نو چمچه بانده چی دری چمچه مثال سالن تا چی نو دو نیمی چمچه دی واچی او نیمی چمچه دی دا مدرسی پنم کی دی دو موٹی آچی نی او یا گوڑ آچی نو دا غیر نده یو چکه جدا کی دا اللہ دا دین دا پارا غوڑی آچی نو دا غیر نده یو چمچه جدا کی دا سی بیده ار یو سیز دا پارا لوخ مقرر کرده آغا بی پکی که خودل ار بیا با هفته که پاگه سره مقرر شویو اگه بی راغوندول طول کورونو اگه با راغون شو بیا بی خرس تو پا اگه بانده تقریبا دیر مدرسه چلی دلی او استازانو لبی تنخاگانی ورکولی ماشومانو لبی پی قیده رالی او پاگه بانده اگه مکتبونو چلی دل داد موٹی طاقتو تو داده کنه ده زان نزیاتی که قول الافوا زیاد که ده زان نه دانه چی پیشو پای جوتا کی انو بیا چی کم ده جماعت توڑا چی دا جماعت تا طالبانو لڑو یارا دا پای پا پی منگوی چی نن وسکو اپا که نو آپی شو جو تکڑی نا چی زیادی شی جماعتی شی نا پی دوڑای تختولی وا منده ورپسی والی والی والی آخیر کرده زداد خدای پناما زداد خدای پناما دانا چی سپی او تختی تو بیا آخیر کرده زداد خدای پناما قولی لافا ورطاو آی چی دزان نی زیاد کئی کذالکا یبین اللہ علاکم دا کرنگی بیانی اللہ تاستا آیا تون اخفل لعلکم تتفکرون دا دید پارا چی تاو سو چکی پا دنیا و پا آخرت دوارو کی سو چکی چی مال دنیا بہتر دا که آخرت بہتر دے نو دنیا کی سور کوشش کم دا دنیا دا پارا او دا آخرت دا پارا می سور کوشش کم ویسالون کانلی اتاما پینزم مسالا دا کور دا سامولو آغا دا دے چی کم بے سرپرست ما شمان نی دا غی سوک سرپرست نشتے او مشری نشتے نو دا غی اصلاو کئی داغی اصلاح که او فایده داشی چه دا ماشوم با بیسر لوی نشی لوی بیسر و بیاده با اغا یتیم ماشومی اولی داغی پسر دا لاس که خودو سوکنی نو دا یتیم پسر بانه لاس که دا چه اغا بیاده با لوی نشی گینی که دا لوی شی داغ شانته نو بیا با پا معاشره که غلا غلطیم زیاده شی معاشره که با قتل جوبلا و جنگ جگریم زیاد شی نو معاشره با اور شی کور به ور شی نو د یتیم اصلاح کا د یتیم تربیت کا او دام دا چې د یتیم مسله زکه ذکر کئ چې جهاد کې شهادت راځي نو چې کم شهید شو داغه د ماشومان خیال وساته اوس داغه په د ماشوم په سر لاس کې ده اوس پیا سره کان لیا تا ما تاسو کې ستانه بار د یتیمانو کې وته وا اصلاح اللهم خیر اسامول د اصلاح د ډیره بهتره ده وائن تو خالی توم نیتیم مال پاتی شوی دی نو که گرده ور سر مال ده اصلاح پا نیت پانده چه ده مال زایه نشی زگه که جدا والا اخل پا خول کو نو که دیش چه ده دم رو نو خوری یا بوله منگ تیاره کلی و ده بده چامل می نو آقا دوده بده غشان پاتی شی او ده مال بزایه شی نو زمنگ سر به شریک خوری را خوری میاش که بده پانچ سوه کٹ کو یا بده زرگون کٹ کو داسه او موږ سره د شریک خوري را خوري چې د مال ضایع کیږي نه ډیر ښه ده او که دروانی ته اړولې ده چې زه شریک به کوه سره موږ به پکې خوشو موږ به پکې خوشو نو الله وی زه خو دې پیژنم کنه وان تو خالتوهم او که ګډه وای تاسو دې سره مالونه فای خوانکم نورون استاسو دې والله یعلم المفسد من المصلح الله پیژنې فسادی دې اصلاح کوونکی نه ندواړه الله ته معلوم دي والا او شاء الله کو خوخه ده الله لعنتکم خام خام شقت کې ویچولی وی تاسو چې دا تبه ویل چې جدا بوله په خوي غړاوی وینا ان الله عزیزن یقینا الله رزور اور په بدلې هغه سود په سادینا حکیم او حکمت والا دی چې واخی اور اور کړی دی یا حکم کو په اختلاط پاندې او حکمت والا دی والا تن کې اور مشرکات یاتا مینا شپغم قانون ذکر کړي دم کور او د وطن د معاشري د اصلاح لپاره هغه دا دی چې مشرک سرا نکاح مکوا کور کے نکاح کائے وعدہ کائے نو مشرک سرا نکاح نکے او نو مشرک لخپل لور خور ور کے زکا مشرک غیر دے استا راز پاش کئی اتا دوزخ ترا بلی ستا کور با گڑ وڑی چھ تو وائے چھ نو بزے بابالا اگوی ما با بوزی شاہ با ما با دا پابو بابالا بوزی نو دی بسم آزائی دی بسم آزائی چی بیا دخزی نمجبور ہے او بابا لروانی بابا لروانی کابل گرام شیخ صفی پر ڈبا ناستم دو جماعتو وی سڑک پی اب لخ پی روان دے تیز تیز روان نخ پی اب لخ پی وی خلکوی چی دا کاکا بلی ونی نو چی خ پی اب لخ پی دے سپینگیری و سر طور سر دا بلی ونی وی ماورتای چی ندا لی ونی نی دا دخزی دا لدے پی اگه وی چی تار چابانی بدگمان کئی وی پانی پخ پوکڑی دی توپای پس سر کڑی دا سم خکول سڑی را روان دی خپ مزا پی آقی وی چه سڑی خو سم را روان دی وی ما تنوی چه داد خزی دالا دی وی چه سنگ آوی ما چوری که کنا وی ما آرده چه ملما سلام علیکم راو گرداو بمو ببو اسکی راو گرد راشا وی سڑی می راو گرداو که می نو وی بمو ما آرده وی چه خیرو وقتی دیر اوتار اوتار روان وی نو جوڑی اخون باباتلو در باندی ناوقت شویو وی چه یرا جی خو دا خزی ندی وی ما سرو تسترگ او آلا ویچ ما ایچه اولی ویچه ما خود ما نخطه کرده و چه خزمی ما نخطه کرده و خزمی که زما زیه او شو نه زما خواهند با کابرگرام شیخ بلته که وی اگر آقا آقا با او هم خیر ده چه که زما زیه او شو نه زما دلب آخون بابا لخپی بلخپی و سرطور سرزی کانا انوی اقا چه کم ده نوی زا ما آقا ما نخطه پورا کولا و را روان شم وی سرو تا مستر گو ولی وی ما تاوی چه تاسنگ پی جند بیمار دے جزخ کاریم کانا دا سڑای پی جانم دا عبد الرحمن چی غشه علم خطا نزی نو دا دا کانا دا غشان نو بیا بس سمازی چی دا خزی نمجبور او بابا لروانی نو پا عقیده جوڑ دا نمینه با برابری او بل دا چی کالا ویسا شیخ سبوی چی کالا محبت کامل سبب د اتحاد د دینو گردی چی کالا دا خزی او دا خواهن مینه کامل ای نو کالا دین کی بیا یوشی نو بیا با تتا توحید پریده اوش مشرک کی بانو کار بروان شی دا سمه کوا مشرک سره نکام کوا اشاره دا دیتا چه جه ها یو کورا که ده مولو که کورا که ده اغیی که چه کم ده تا تاوی چه مشرک مرادن نکوا نو ده جهات پا مستقل تنظیم که او جماعت که تسنگا مشرک رادن نکوا اغیی که ده مشرک نمداد مغوارا نبی علیه صلاة و سلام فرمایی لا یطراعا ناراهما ده کافر او ده مشرک وور ده یو بلو نوینی ور دی یو د مسلمان او د مشرک ور دی یو بل اونوینی یعنی دور دی مسلمان او مشرک دی یو بل نلری لری امداد به نبی علیہ الصلات والسلام ته مشرکان وی مونږ بدر امداد کو نبی علیہ الصلات والسلام ورته فرمایل ان لا نستعين بمشرکین مونږه د مشرک نه امداد نه غواړو مونږه د مشرک نه امداد نه غواړو دی وی خیر دی دا یهود او نصارا دی مشرکان او کافران دی فلا تنکیو المشرکات اتا منا نکام کوئی تاسو مشرکان و زنان او سرا تردی چه مسلمانانی شی ولا امت مؤمنات خیر من مشرکات او یقینان یو نوکار وینزا مسلمان بہتر داد مشرکینا ولو آجابت کم اگر کاریان کی تاسو لا حسن او مال دی مشرکی چا دیر مالدار ہم دا او دیر حسین او جمیل ہم دا دو وقت خاپی رائی دا خو اغا پو نکا باندی مالا ولا یو چچڑا نوکار دا وینزا دا او دا غدا خو مسلمان دا اغا بہتر دا مشرکینا ولا تن کے دازنی وی پیارو وی دین دوانو نہ خدا مسلمانان خدی دا دی مسلمانانو نہ دا ایندوان خدی واستان بخینو ایندولا دا مسلمان نخی دازنی وی یورپیانو دی مسلمانانو نہ خدی واستان بخینو یورپی لا سنگ دا مسلمان نہ خرشو ادنا مسلمان چی تش کلمہ ویل دا قبلی توم نہ مخکی خو موحد دے او کرم مسلمان دے اگر چ عمل تر نشتے نو دا انگریز خاچٹ بادشاہ بوش نہ بہتر دے ولا تن کے اور مشرکین حتا امنو او بنکابانے مور کوئی مشرکان ولا حتا امنو تردیش دے ایمان راڑی ولا عبد مؤمن خیر من مشرکین او خام خام رہے مسلمان بہتر دے مشرکنا ولا آجبکم اگر کاریان کی تاسولا حسن او مال لاغو اولائی کہ دون الانار داولی دا خلق چیزینو بلی دی الانار اورتا اورتا بلل کی اگا اور سا دے ترکل محاربت والجہاد چیزا تبوی چی جہاد مکوا مشرک و مشرکا او تبوی چی جہاد مکوا ترکل محاربت والجہاد دے مدام دا شرک ترا بلل کی نو شرک دو اور سبب دے کنا واللہ یدو الالجنہ اللہ بلل کی جنت تا اللہ ہم جنت تا بلی الالجنت جنت تا جنت تا ہم اللہ بلی والمغفرت او بخن تا بیزنی پوکم فلوانے دا دین معلوم شوا چه دا چا ملگرتیا اور تا بلل کئی ناغی سر ملگرتیا ناروازا چه کم تنظیم او کم پارٹی اغا دا اور تا رابلی اغی پارٹائی او اغی تنظیم کی اوزائی که دل ناروازی مظہری ذکر کئی وی استفاد من النحی من تعلیل النحی دا دین وی معلوم شوا ترک المخالطتی عن کل مشرکین و مبتدعین چه دا هر مشرک او مبتدعین بائی کاتو کا والمغفرت بیزنی و یبین آیاتی للناس او بیانی اللہ فلایتون خلکو تا لعلهم یتذکرون دا دید پارا چه دی نصیحت و اخلی و یسالون کان المحیض کور کی دیو بل دا تکلیف لحاظ ساتی دا حیض مسئلہ از ماہوارہ مسئلہ ذکر کی چه دیو بل دا تکلیف لحاظ دا کور کے ساتھ لکی گی نو کور بسمی دانا چه کور کے چاہتا تکلیف تے او دا غد تکلیف او دا بیمارای خیال نشی ساتلے نو کور بروانی مخ کیوی دا جہاد سرائی مناسبتوام مخ کیوی چه دا پردی نا بائیکاٹو کا دا مشرک نا او دا مشرک نا سو کا بائیکاٹو او کا او سوی کخپل ملگری کسا چل وال راغے او پا جہاد کسا چل وال کئی او غیر سرائی راز باز شورو کو دا غنم وقتی بائیکاٹو او کا چه سو پور سامشوی ندے دا خپل ملگری نام سو کا بائیکاٹو او کا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ تپوس کے استانا پا بارد ماہوارائی کی قُلْ هُوَ أَذًى وَرْتَهُ آیا گورا نازار کال اور وقتوام چه دا زنانو زن مخصوص مسئلی دی آغا عام طور باندے عالمان او عام طور باندے دا سی چه دا لوٹ سپیکر و دا فیمونو دا ویلو نئی خو زنانو لپکار دی چه دا دا دی مسئلو نا بے غورکی گی نا پا غی باند دا غیز دا کل فرض دی ضروری دی اغا دی اغای زدکی زدکولو طریقی اوز دیر دی خیر سر راوتی دی طول خلق تعلیمی افتش جنتی کالی بیشتی زیور دا دی کور کی دی تعلیم الاسلام دی کور کی دی دا سنور المنهاج الواضح شاپور شیخ رحمه الله اغا دی کور کی دی پایی که مختلف دی جوان مسئله طولی لکلی دی دی کوی دی پاکولو طریقی پا کمشتی نو باز دی کوی پاکولو طریقه پا کم گوری خدم ازی کور که نور اسا مسئله رالا بس زنلا مبتانا شوی بس گور آغا مسئله زنلا لنده لنده مسئله پا کلی کلی دی آنو پا کار دا زن مستقل کتابونه دی پا دی بانده چه نومیم داده دا زنانو مخصوص مسئله دا سه دیر کتابونه دی پا دی بانده پا کار دا چه زنانا یا خو آغا کتابونه کی دی گینینو دا ضرورت مسئله بانده زن کنی نا خاون تا دی وی رور تا دی وی چه مال دا مولانا دا دی مسئله تا پوسو کا مان دا مولانا دا مسئله تا پوسو کا یا کدو خاون او درور د ویل اومنی نو خاون او رور ته دی وی چې ما یو مولا لا بوزا چې زته په پرده کې د مسلې تاسو کوم که پاری باندې کرای لګي نو په خاون باندې کرای لګول لازمی دی ان که کراچای تاغه مولایی بل ځای کې مولا ملاو نشي نو خاون باندې رسول کراچای ته ضروری دی په دې مسلو پويږي کنه پويږي پیا سالو نه کان المحیز تاسو کې ستانه دای په بار د ماوارای کې قول ارتو وای هوا زندای بیماری او تکلیف دی فات ازلو نسا فی المحیز نجودا شی تاسو زنانو نا پا دوران ده ایس کی یعنی کوروال مکوی نور خوراکس کاک ناس تپاس جایز دا ولا تقربو نا حتا تورنا منزی که گئی تاسو دی سرا تردی چه دی پاکیشی فایزا تطوارنان ور کرا چه پخی پاکیشی شا دی پی راوڑ ده اشاره ده لامبلو تا فاتو هن نا نورازی دی تا من ایسو امرکم اللہ دا آغا طرف نا چوکم کڑے تاستا اللہ ان اللہ یحب توابین یقیناً اللہ مینہ کئی در آگرزی دن کو سرا چھ اللہ تر آگرزی و توبہ و باسی و یحب المتطاہرین او مینہ کئی اللہ در زان پاکا ان کو سرا چھ زان پاکی در گناہ ناو در پلیتونا نساکم حرس اللہ کم آتم حکم مقصد الجماع کوروال کئی وعدہ کئی داغی مقصد پو پی جانا تش شہوت رانی نا تس پل خواہش پورا کولنا دا نیت او کا چه نیک او صالح اولاد را کی اللہ چه دین خدمتو کی لن مجاہدین پیدا کول سشے مجاہد جہادی صدا کنا سو پیدا کا مجاہدین پیدا کا دانا چه دا امریکی پسکیمونو باندے عمل او کا چه منصوبہ باندے او دا اگر اخپل اولی منصوبہ باندے نکی چه بتا باندے منصوبہ باندے کی خدا دا اگر سازش تے خدا دا اللہ رب العزت فضل و احسان دے چه کالا کالا پا جام باندې مسلمانانو لور کی کالا کالا پس کی پا جام باندې ور کی اخبارونو کې هم کتری کالا کالا دی وی زنان شپک بچی وشي پا جام باندې پا جام وشي دا الله رب العزت پورا کوي خدا خپل نیت کارا کول خکار نه دی دا زنی دا منصوبه باندې ول خپل بنیتی څه کوي خکارا کوي دا خپل نیت څخه خکارا کیږي نور دا الله رب العزت چې کوم روح مقرر کړی دی چې دی به دنیا ته راځي اده چانی کوم نشي بندولې خدای خپل نیت څه کوي خکارا که کنا بنیتی اکڑا دا خپل بد نیت سزا والا شتا دے ہاں اجدا خبر دا خوز انتہائی بیمار دا یا ماشوم تا تکلیف تے وقف دیو کی خیر دے یا دمرا بیمار دا چھ بچی را اوڑل ور تا تکلیف تے مکمل دیڑو بچی را اوڑی نا سا خبر نا دا علاج جی بیاو کی اجدا مسئلہ دا خو عام طور عام و حالاتو کی دا کل ناروا دی حساکم ارسول لکم زنان استاسو پٹی دستاسو فصل استاسو فاتو ارسکم انا شیطم نرازی خپل فصل تا پا کما طریقه چستاسو خوخی طریقه ستاسو خوخی دا و طرف دل اللہ مقرر کرده و قدیمو لی انفسکم او مخیو لگی دا پار دا خپلو زانونو و قدیمو لی انفسکم مخیو لگی خپلو زانونو لانے که ارادا چی اولاد بنی اللہ پیدا کی و اتقو اللہ و یرگی دا اللہ نا او پوشی چقینن تاسو ملاوی دن کی اللہ سرا و بشر المؤمنین اخوشالی وارا مومنانو تا ولا تا جلو اللہ ورزتل ایمانکم نهم حکم نهم دا اللہ دنوم خیال لے ساتلے شی جہاد ددی دا پارا دے چھ دا کافران دا اللہ دنوم نا قدری کئی دا اللہ دنوم خیال ساتی پکور کے دے دا اللہ دنوم خیال ساتلے کی گی بیزای قسمون دنی بیزای دا اللہ نوم اغسطل دنی پا دے سر با دا کور برکت ختمی گی زنی لاتی برنس نس خبر ای او ای قسم نه قسم نه قسم نه قسم نه پا نس خبر بانه قسمون خوی دا ناروا دی پا نس خبر قسم خوڑو تسو ضرورت ته دا اللہ نوم اول بیزای علی او زنی دا اللہ نوم پا داسی والی کورو ترورو یا خوروی یا تموروی پاس منزو که بیاوتی پاس منزو که پاس وی قسم نه کمی وکا علکه تا دا منز قسم خوری واتوی خور واتوارشا داو که قسم نه کمی واسر خبر وکڑی نو ولید خور دا دا خورشت داری پری کولی دا خپل جز نه جدائی دا د خپل جز نه جدائی دا ته چې کم نن رو رو خور نه قسمونه خوري دا ناروا دی د نیکای نه بیا قسمونه زنی خوري د نیکای نه زنی قسمونه خوري په قسم دې چنه کوم دا دا دا ناروا دی د الله نوم بی عزتی کای او د الله نوم هغه بیا د نیکای نه ډال کای نیکای ته مخه ته کی د نیکای نه په ځان بندای دا څومره لوی ظلم دی چې د الله نوم او خود نیکای په ځای کې استعمالول پکارو نو تا په د نیکای نه ځان بند کو ولا تجل الله ورزت الله ایمانکم مگر ذوی الله لرا دال لپاره قسم نو خپلو ان تبرو دا چې نیکی باندې کوي تاسو وتتقوا ځان باندې بچ کوي د ګنا نه چاته وی ډرامه مو ګورا چاته وی نا وخت مرادا وی قسم نه چرادا قسم نه چ ګورم نه دا دا سلا لک وتتقوا اځین تاسو ځان باندې بچ کوي د ګنا نه وتسلو بین الناس او دا چې جوړ ونه راولې په میاز د خلکو کې چا سره کینې جوړه کای دي خبرو اونې منی نو توه قسم نه کې بیا مې په منس کې کیناستم نه سړیا کله به منی او کله به نه منی خپل اراده نه کا ساته والله سميع عليم الله دې وريدونکې پویا ذات لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ننی وی الله تاسو به اراده قسم نو تاسو چې کوم قسم اراده هم نکړي او چاته وی چې لګه دا کار تا داسې کړه دې تا ته قسم نه کما کړي او پکې نه دیکھو کړو خوستا اراده نو تا ته پته نو استایرو تا وی کمانه دې کړي په دې قسم نه الله نیوی نه ننی وی الله تاسو په به اراده قسم نو تاسو ولكن واخذكم ما كسبت قلوبكم لكن نوی تاسو لا پاغه باندې چې کسب کړی زړونو تاسو ان اراده دی واده سره نه قسم کړو چې دا کار باندې کوم او بیا دې وکونو په دې دی الله نیوی یاره په تیر زمانه قسم خور چې قسم نه چې دا مان نه کړي او خد د پاته وچه دې کړو نو دا ګناه دی او ځنه کې کبارشته او ځنه کې نشته سورته مائده کې به تفصیل لازم والله غفور علیم الله دې بخون کې صبرناک ناکامی دې یو خاص قسم قسم مسله ذکر کړي د قسم مسله راړه نو اوس وسره یو خاص قسم مسله د قسم ذکر کړي ا خاص قسم مسله دا چې سړی د کور والو نه قسم وخوري کله چې د قسمونو عادت شي نو بیا د کور والو نه قسم وخوري چې قسم دې چې زه به تا خپل نه درنځ دې کېږم چې دا قسم یو سړی خوړل نه دی بل تکلیف ورکې به دې قسم باندې کنه نو کوې ما کنه د بل سړی په لار کې چارستا به د کوې په غاړه لار شي چا حکم را چا در پېش چکویه کنی کویه ولا مخله راضی چاه کن را چاه در پیش نج تاغیل تکلیف ورکاو پر قسم باندې الله وی ک سلور میاشت سوچو کا فکر وکا ک سلور میاشت ورنزدی نشوی نو اٹومیټیکلی بدن خدس شي جدا شي چې بیا نه کای چې بیا قسم نه خوري چې د خپل بدو بدو ووینی خبر باندې پویږي کنه پویږي نو دا چې دا سم کوا بد عمل مکو چې سزا به دراشی نو للذین یلون من نسائم آکسان چې قسمونه کوي د زنانه خپلونه تربص ورواته اشور انتظار د سلور میاشتې فاین فاو فاین الله غفور رحیم کدی پورواله کبه دی باندې وفا وکړه فاین فاو ماناکم فاین فاو کدی راو ګرځیدل د زنانه وتا واپس د زنانه وتا قسمه مات کو فاین الله غفور رحیم یقین الله ر بخون کې مهربان کفاره دی ورکی او بس الله وته ګناه معاف کی واین اعظم طلاق او کدی قصد طلاق او کبدی قسم باندې چې بس دا قسم دا شو لکه طلاق پرې دا وای فاین الله سميع عليم نو الله دې وريدونکو په یادات نو خبر الله طلاق ولا نو المتطلقات مساله د طلاق ذکر کړي مساله د طلاق هغه سره ذکر کړي چې تاسو معاشره سمي ناری د پاره مساله د طلاق د طلاق طلاق شو خذو دا یو حکم ذکر کړي چه بل خاون سر نکاح کلا جائز دا دا خبر یاد اولو رئی طلاق آغا دو قسم دی یو آغا دی چه زور خاون تا دایریک راو پس که دیشی او دو ماغ دی چه زور خاون تا دایریک نیشی راو پس که دی زور خاون تا چه دایریک راو پس که دیشی نو دا یا یو دی یا دو یعنی چه یا یو زلی ویری چه تا پا ما طلاق ہے یا دو زلی ویلی چې ته په ما طلاق یې او ته په ما طلاق یې دو زلی ویلی دی. نو دې کې بیا د نکاح گنجائش ته یا خو چې عدت نه دی پورا نو دی وای چې زما خزه ده او ګنینو چې عدت پورا شو نو نوی نکاح دی وتړی او زوړ خزه او خاون شو صحیح ده. اگر کدای دا دویم طلاق دای کال پس ویل دی یو زلی ویلی چې ته په ما طلاق یې او بیا کال پس دو کال پس نه شل کال پس وی چه تا پا ماسه طلاق ہے خدا و سو شو دو شو ده دریو گولو اختیار ده والا نو نو دا دیم دا چه پا جمع ہوئی چه تا پا ما طلاق ہے پا دریو کانو یا جدا جدا ہوئی چه تا پا ما طلاق ہے تا پا ما طلاق ہے تا پا ما طلاق ہے او یا یو طلاق اوس ہوئی بل یو کال پس یا دو کال پس ہوئی او بل دا غین اومو رست ہوئی خدری ایسا کرل پورا کرل د دریو طلاق نو رستو کو وقپ په وقپ دی او کفاو رندی پیاو زل دی پاری پسی بیا سو گنجائش نشتا دے چه دا دے فوراً دے زور خاون سرسو کی نکاو کی نه دے پیخور پا پتوی کی گی نه دے بڑا بیر پا پتوی کی گی او نه دے گنج او دے گنج پا پتوی کی گی صحیح دے کنا زنی لڑشی نه دے گنج نه پتوراری او زنی لڑشی نه دے بڑا بیر نه سراری پتوراری دا تا چه دور لری زی نه پا منس که دے زین شوروشا نه دے مانیره مدرسه دا دے پنجپیر مدرسه دا دے شاہ منصور مدرسه دا دا سیزن دے توردیری مدرسه دا مانکه تور ډیره بیا زدا سیوړ د کوړی مدرسه ده د نوخار مدرسه ده په بو مدرسه ده په پیخور کې اتیاشلی مدرسې دي ا ټول پرې دي او دغه یو ګټ میرمنچه په لذي خدال مې کوچ کاله کاله هې کنه خود ساده تبي خبره کوي کنه ساده تبي خبره کوي کنه ناروا دي په دریو زل چې خله طلاق شوا نو زول خاون سره بیا نکاح کولې نشي کله به کول شي هغه رستو طریقې را روانه ده نو دلته دلته چې کالا اوېل شو چې کالا اوېل شي چې زول خاون ته راو ګرځي زول خاون ته رسې شي راو ګرځي دې مطلب بدای چې دا یا یو ځله طلاق او یا دوه ځله طلاق او کالا چې وای چې نشي را ګرځي دې نو دې نو مراد سو طلاقې درې وال متعلقات یا تربسنا طلاق شوی زنانه و انتظار کې په ځانو خپل باندې درې بیمارای درې بیمارای دین زول دې نوی خاون سره نکاح نشی کوله ولا اهل لاونا او کګیډه کې بچیو نو بیا عدت دری بیمارای نه دی بیا عدت بچی زیګی دلی نو زنه با غریبا سوکی دروغ بووی چې زما ګیډه باندې څه شي نشته اولی بچی خو به نه میاشته پس ولش میاشته بس زیګیږي دا وای چې دور انتظار بده چانی کو کی نو دا غلطه ده الله وای ولا اهل لاونا نی دی روا دی لرا ان یک تم نما خلق اللہ چپٹ دی کی آگا چپیدا کری دی اللہ فی ارحام انہا پگیڑو دی کی ان کننا یؤمننا باللہ کدی ان کننا کی دا زنانا یؤمننا چیمان اڑی پا اللہ وانے اوپر درست آئے نو دی گیڑو بچی دی پٹینا سفال لی ہوئی و بولا تو انہا زاڑا خاون داند دی آگ کو ڈیر لائک تی میرات دینا پا واپس کلو دی بانی فی ذالکا پتا گا دوران کے دی دریو طلاق دریو بیمارو نمخ کے مخ کے او په یو او په طلاق په دو طلاق کې دا زول خاون ډیر حقدار دی ځکه یو بل خوې نه سدي خبر دی نو نیو یاران بس جوړي خو بل دا خاله کنه وا بولا ته نا زال خاون دانه آ کو ډیر لایک دی بیره دینا په واپس کولو دی وانه فی ذالک پدغه وکه ان اراد اسلام کده دی اراده وی دی جوړي ولا هن مثل الذی علیه النبی المعروف دا طلاق ته خبر اولی رسی او وجه قران ذکر کړي طلاق ته خبر پدې رسی چې خزه د سړی خیال نه ساتي او سړی د خزه خیال نه ساتي نو قران سړی ته هم قران وای چې د خزه صحه کو نه شته او د خزه ته هم وای چې د سړی صحه کو شته اوس دا نه چې ګینه د خزه دومره حق ده چې څومره ده چا ده د سړی ده خو حق شته ده ټیک ده د خزه حق په لګون ته کې کمی ده چانه د سړی نه ځکه د سړی مشقت زیات ده د چا چې مشقت زیات نو حق یې سوي زیاتی داغه مشقت زیات ته نو حق پم سی وی زیاتی خود دې خزم صوبونه دراوړي د دېم صحاکو شته دي نو تاسو د دې د خیال ساتي قران ولا سمره سپارش کوي دا نشاندهی کوي ان شاء الله چې قران حقوق نسوا په کومه طریقه باندې بیانې دا وګوره په کومه طریقه قران حقوق نسوا بیانې خذ الحقونه قران څنګه ور کوي ظالمان را پاسدل وی حقوق نسوا موږ ور کوو تبسي او حقوق نسوا باندې سي دا حقوق نسوا نه دي شیخ سوي دا حقوق عصيان ني دا حقوق د الله د نافرمانی دي دا حقوق د الله د چا دي د نافرمانی ولاهن مثل الذي عليه النبي المعروف ولاهن د پاره د زنانو پشان دا غه حق ته عليهن چې د پدې زنانو باندې د خاوندانو ولاهن مثل الذي عربی کې عبارت وان ولاهن عليهم مثل الذي ولاهن د پاره د زنانو پدې خاوندانو حق ته پشان دا آغی چه لهم علیهن چه دا پارا دا دی خاندانو دی پا دی زناناو بالمعروف دا شریعت مطابق ولهن علیهم مثل اللذی لهم علیهن او دا پارا دا دی زناناو پشان دا پا دی خاندانو بانده حق دی پشان دا آغی علیهن بالمعروف چه دا پارا دا دی خاندانو دی علیهن پا دی زناناو بانده بالمعروف دا شریعت مطابق والی رجال علیهن درجه خو یاد لری زنی وای چوغره مثلی راوړ دکنه مثل چې سوره د سړی اقتن دومره د چاره چې سومره د سړی اقتن دومره د چاره نه خزه الله ای والی رجال علیهن درجه او دا پار دا سڑو پا دی خود بانی اوچت والے دے درجہ چالا دا سڑو لدا واللہ وزیدن حکیم اللہ دا زور اور حکمت والا ات طلاق مرتان اگا طلاق چگی کی واپسیشتا دے نو مرتان اگا دو زلی دی آس دی دو زلی چکم کی سڑے خود تا واپس کی دے شی او نکاب کی کول شی نو اگا دو زلی دی ات طلاق مرتان اگا طلاق چگی کی واپسی کی گی مرتان اگر دو زلی فایم ساکم معروفین بیا یای سارولی بما دو طلاق نرستو فایم ساکم معروفین یای سارولی په صحیح طریقه باندې او تسریو به احسان یا پر خودلی چټی کولی به احسان په خسته طریقه په خسته طریقه چټی کا رخصت کان نو بس ختم بشي کني کاله وسره تړل نو خزه بدی شي او کړي وسره نه تړل نو بس خود به خود شوا ختم شوا بل چا سره دی نکاو تړي حضوري سره اغه خزنه مار خوندې کای مار سکی خوندی کئی قرآن وی وَلَا هِلُّ لَكُمْ نِدِرَوَا تَاسُ لَيَا سَلُو ان تا خودو دا چه تاسو آخلی دی زنانونا مِم مَا دَاغِ مَحْرُونُنَا دَاغِ مَالُونُنَا آتَي تُمُونَ شَيَانُ چه تاسو ورکڑی دی زنانولا رئیس چیز اِلَّا اَنْ يَخَافَا مَگر دا چه یرید اللہ دوارا ناخد او خاون الله یقیما حدود الله دا چونه بدرې پولی دا الله چې پولی دا الله باندې درې فاین خفتم نو کې یری دی تاسو الله یقیما حدود الله چې باندې درې دا لکه جنای ناخد او خاون پولی دا الله فلا جناح علیهما منشتې ګنا په دې دواړو فیم ابتدت به پاغه پیسو کې ابتدت به چې ځان په اخلاصې داخد پاغه باندې چې داخد پیسې ورکې ځان پیسې کې خلاص کی مار و تفریری خاون ته مار مې ته پاتې خو ما معاف کا او مال سره کا طلاق راکا نو ظاهر کې رشوت کاری کنه ظاهر کې سرکاري رشوت چې خلو ته مار پرې خو ته طلاق واړي نو طلاق په پیسو شو کنه نو ظاهر کې رشوت واخکاری الله وی ګنا نه دي خیر دې چې خلو ته مار پرې دي و چې ما خلاص کم خزر اعلی نبی عليه الصلاه والسلام ته فرمایل چې ما زما خاون ته وای چې مال طلاق راکی مال سره کی طلاق وی ولي هغه خو خسر نه دي وی ډیر خسر دي نبی علیہ السلام روجہ دار دے عبادت گزار دے ډیر خسرے پار سره برابر دے نو بیا ولی ناری وته وی انی اخشل کفر فی الاسلام انی اخشل کفر فی الاسلام زیری گم چې په اسلام کې ته کافر نشم په اسلام کې ترته نشم کافر نشم وی ولی وی زما سره د ظلمینه نشته زما سره د ظلمینه نشته نو اته نه چې د ظلمینه مې وسره نی او قانون داده شاپور شیخ رحم الله فرمایل معلومه شو چې د کوم خوځو د خاوندانو سره مینه ني نه دی خاتمه خراب ده پکار ده چې خوځو د خپل خاوندانو سره مینه سکی پیدا کی یني نه دی حدیث نه معلومیږي چې د دې خوځو خاتمه وسی خراب وي ځکه هغه صحابیه وای چې زه یریګم چې اسلام کې ته کافر نشم ځکه زما پاغي سے اعتراض نشته خو هغه ته کوم ده زما وسره د زلمینه نشته نبی عليه السلام ورته وي هغه تعالی په مار کې او باغ درکړ دي ما هغه باغ بہت افریدي اغه وته او باغ مې وته پاتې خو مال دې سره کی نو هغه زنه دا حکم شو چې مار په خود لسی جایز دي کله چې خزه طلاق وړي ها کچر ته سړی ګنا ده سړی ګنا ده روانېم ده ده او بیا چې کمنه خزه ته وي چې ماته سپری ده مار پری ده نو که خزه وته پری دي نو پری خود لسی جایز دي خو مکروه دي خو نه دي فلا جنا علی ما فی مبتدات نشته ګنا پرې دواله باندې پاغس کې ابتدات چراخه دا پیسې ورګې دلاله پاره باندې تل کا حدود الله ځان تخلاصي دا دی پولیس الله فلا تا ته دعا نه منځ کې ته متیرو دې تاسو دا غینا دلاله پولیس نه ماولې متیرو دې دا غینا اوسو کې تیر واده پولیس الله نه ته جواز وکړه فاولای کوم ظالمون دا که سان چې نوم دې ظالمان پاین تو الله کا دو طلاق او طلاق مرتان کنه طلاق چې واپسی پکې ونه سو زړیو دعا اوس درن طلاق راغې پاین تو الله کا پاین تو الله کا کچرتا طلاق ولور کړي سړی دی لاله دغه دلاره دریم فلا تحل له نو فکر وته کوي کداي کوې دن کړي لور کړي دی کداي واده کړي لور کړي دی دریم طلاق دا قران پر ذکر کړي دی کوې دن کړي واده کړي نه او دیم پرک نه ذکر کړي کپ یو ځلې وی چې ته په ما باندې پدریو طلاق وسی طلاق ای او کو جدا جدا وی چې ته په ما باندې پدریو طلاق وسی طلاق ای اگر که فاصله پکې وګدا خو چې دا وی چې ته په ما باندې پدریو طلاق او طلاق ای او درې طلاق ای برابر کړل نو اوس جوړ خاون سر نکاح جایزه نه فلا تحل له نن دروا داخله دی خاون لاله من بعد پاز دې درن طلاق نه حتا تن کې ازو جن غیره تر دې پوری چې پخپله خوخه نکاح کی تن کې ها چې پخپله خوخه کی دا نکاح راځي نه زو جن غیره او دی خاون بل سره علاوه دی اول نام د دې اولنی خاون نه علاوه بل سره سو کی نکاح کی او هغه ور سره کورواله کی او پخپله خوخه ولا غسور کی طلاق ور کی او دا غیره عیدت پوره شي او اوس د دې دواړو رضا ده د زړ زول له علاوه د مجنون د زور خو یو خاون رضا ده چې مونږه سکو نکاح کو خدا وته وي مان نه خاوندانو مخولي د غستا پشان پیدا نشو تړي وته وي وی مان چې کندنه ډیره خجلې غستا پشان پیدا نشي راځه بیا به زور کور جوړ کو زور کول بیا سکو جوړ کول خلا جوړ دي کی خود دینه چې بل خاون پکې ترمیان تشوي ني نه خاون پکې ترمیان تشوي ني ترارې پوري اولني خاون لروا نه دای کی باقی خبره ده د ټول عالمانو پدې کې عقل جنگول دا کار نه کوي او دا د ټول امامانو تی باقی ده که او سره مجبور وشو او د بل امام په مذهب بسور کو فتوا ورکو مجبورې بټن کې د بل امام په مذهب بسور کو فتوا ورکو نو د بل امام مذهب داسې نشته نو امام احمد دې امام مالک دې امام شافعي دې او امام ابو حنیفه رحمه الله د ټول د مذهب د چې درې سړي درې دې درې یو نوي درې درې دې درې سړي یو نه دې دې وي دا درې سړي یو نا غلطه خبره ده که اوسړې وي د امام ابن تیمیه مذهب دې نو د امام ابن تیمیه مقلد خونم او خدای له مقلد دې نو او خدای له امام احمد سره مقلد دې او خدای له حنبلي مسلک دې نو دا غبسه سلام ارشم امام احمد ابن تیمیه په مذهب باندې فطور کول جایز نه دي دا مذهب نشته نو فطور باندې ورته په یو مسله کې په بل باندې لاندو لاندو دا څه غوډین چې امام نه ګارم لا په مذهب فطور کو خبره پوي کې نه پته سخت نه وامخه د فطور شي دې نه استدلال جایز نه دي څو پیلو پیږي پاره سوال ما کوله راشي دې پوي اغه یو د سائل خبر را نه کړ کړی دا او بل د مجید دا د مفتی صاحب غنگوی رحم الله دا وګوره نا هغه وای چې دا دری دری دی د سائل په سوال کې ذکر کړی چې پلان کې مولای صاحب دا وای نو سوال نه تلل جایز نه سوال نه تلل ټیک نه او بل کشي نو زه راغم کله نیم نو خبر باندې پیږه نه پیږه زه راغم کله کو نیم نو دا مثلا په دې کې صفه حدیثونه راغلي دي او قران صفه نشته په دې کې دې ګړو بل څه ضرورت نشته کله دې مخالف یو حدیث راغلي نو موږ حدیث ته منو کله کو پیږه نه کله قران نو خالق یو سره حدیث نو مله حدیث نه منو نو بل ملابه کلا شي دا سفر قران نسته چې دریو طلاق پتی بل خاون نارلا نه تا ازور خاون نارلا نه پاین تعالی کا کتلا پر ور کده درم فلا تایل لو من بالو روان نه دلرا من بالو پد دینه تا تن کلا جنرا نه یو چې په زور په پر وی ته ما باندې په زور طلاق شي طلاق و خو درې مې کم شي درې څو کړه کې وی ته ما باندې په زور طلاق طلاق په زور کان طلاق په نو شي طلاق مو مرګی راته کیسه کولا دې مونږ کې سره نه خدا اطلاع کرتا لیوانا طلاق کرو ارکو ریسو دیونا چنو اندر پایی راولا اندر پایی راولا نو تو کور کور کور تاو درولا او گٹ اکا طلاعی نو نو کانی نو گرگی ویل وی ایو یو پسیب آسو دیدو ایو بیر آغستو نو کانی آغستل او چی دیوار خواهو چنی ہو دائی یو انا بیاو بل پسیل آسو چو نو بل وی پسار بانی اوکی جو نو بل وی دائی دوین نو ای ورکر اوکی جو نو ورنیا کوئی پدی نو کانو سے پنو کانو نا فغربو سے طلاق ہے پنو غربو طلاق ہے مولا للا ارو لاغی نو پیو بوتا کے زدار یعنی چدا مولان با اللہ رسی دوابر الله رسول الله ورته ما دې وټول مرانی کې او ګنا ورته پدې درځي اول نامه کې نو مولا نامي کې خلاص نه نامي کې نه خلاص نه خدا مولا په کې ګرځي مولا به ټول مرته کمې زه نه غانم نه غان ساتري او مل نامه کې زه نه غانم ذکر کوي نا ټول بالا خبره ټول ګنا خبره خو به څه کنه الله کله دې نه کوي دې نه الله کاندې ولا ضروري دې دې نه کوي بل څه دې نه کوي ځان فاين طلاق فراد نه علي ما فاين طلاق کې نه پاتره کې لا کاوه تعالی علي وته دې یب نه با یب نه با یب نه با کته لا کې لري دې دې دې اندې یب نه با یب نه با ما خدای زړه لا کوي زه دې راځم کوم چې امه باندې لاته نو وڅښه څو څو دا وی تاسو دی او تاسو نه دا الله یې چې په تو شونی چې دا راځي سمه ټول یب نمبر یب نمبر یب نمبر دا وی ته یب نمبر یب نمبر دې وڅېږي دې دې تلان کې څه دا واقع دي او دې دې نه علاوه څه وکړه نو څه کوي دا نو دا لري چې څنګه الله پایا ته حکم الطلقات الثلاث فیض المستغاث فی حکم الطلقات الثلاث مولانا عبدالرحمن رحمه الله هغه په کتاب لیکل دی په دې باندې طلاق الثلاثه ام ملاویگی نو دا دا چه دا واقع دی اقلی دلائل اقل پا شرع کی نچلی اقل پا شرع کی نچلی گی زن داوی وی یرا وی که سڑیو لی داوی چه زمان زر زر سبحان لاوی نو دا زر زلی دی از زمان دری زر سبحان لاوی نو دا دری زلی دی نو دا یو دا شریعت خبر دی استاد اقل خبر سووا ما شریعت وی چه دا دری دی او توای چه نیدی نسووا زه خود شریعت پابندم زدا عقل پابند نه فاین تو الله کا فلا جنا علیهما فاین تو الله کا نو که طلاق ولا ورک دی نیوی خاون نیوی خاون ولا طلاق ورک فلا جنا علیهما نشته گناہ پر زول نیوی خدا خاون باندې ایا تراجا چراو ګرځی دا دواړه ان زوان نا